ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण के प्रथम सूत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान शरीर को छोड़ करके भावी शरीर का ग्रहण करने के लिए जाने वाली जीवात्मा भावी शरीर के बीजभूत भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित ही जाती है, इस प्रकार की सिद्धांति की प्रतिज्ञा को वेदव्यास जी ने तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिस्वक्तः इन शब्दों से बताया और हेतु बताया प्रश्न निरूपणाभ्याम इस अंतिम पद से। पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में जो श्वेत केतु के प्रति राजा प्रवाहन के द्वारा किया गया प्रश्न है, व्यथ यथा पंचम्याम आहुतो आपह पुरुष वचसो भवन्ति यह, और इसका जो निरूपण है उत्तर, इससे यह ज्ञापित होता है कि आप शब्दित भूत सूक्ष्मों से युक्त ही जीवात्मा का गमन होता है देहांतर की प्राप्ति के लिए। तो तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम इस सूत्र का जो सिद्धांति के द्वारा बताया गया अर्थ है, उस अर्थ को सुन करके इसमें श्रुति विरोध की आशंका की जा रही है, यानी प्रदर्शित सूत्रार्थ पर आक्षेप किया जा रहा है। ननु इत्यादि भाष्य ग्रंथ से कहते हैं जो अर्थ बताया गया उसके अनुसार यह प्रतीत हो रहा है कि जीव पहले पूर्व शरीर को छोड़ता है फिर दूसरे शरीर को धारण करता है और भावी शरीर के बीजों से युक्त होकर के जाता है और बाद में भावी शरीर की प्राप्ति करता है। लेकिन बृहदारण्यक श्रुति तो बता रही है तीर्ण जलायु का दृष्टांत से कि पहले भावी शरीर का ग्रहण करता है फिर पूर्व शरीर यानी वर्तमान शरीर को छोड़ता है। जलायु का दृष्टांत के आधार पर बृहदारण्यक श्रुति का ये अर्थ प्रतीत होता है और वेद व्यास जी ने इस श्रुति से विपरीत अर्थ बताया है, पहले पूर्व शरीर का त्याग फिर भावी शरीर का ग्रहण, ये श्रुति विरुद्ध अर्थ प्रतीत हो रहा है। इसलिए श्रुति विरुद्ध अर्थ को बताने वाला तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिस्वक्त यह वेद व्यास जी का पौरुषेय वाक्य उपादेय नहीं है, अनुपादेय है। इस प्रकार का अभिप्राय ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं। ये टीका में टीकाकार ने आक्षेप भाष्य के अवतरण में कह दिया है, जिसे हम लोग कल देख चुके हैं। अब आक्षेप भाष्य को देखिए। ननु अन्या श्रुतिर जलुकावत पूर्वदेहम न मुंचति यावन न देहांतरम आक्रामति इति दर्शयति। तद यथा तृण जलायु का इति। तो कहते हैं अन्या श्रुति, यानी वेद व्यास जी भी प्रश्न निरूपण शब्द से ग्राह्य जो पंचाग्नि विद्या है, पंचाग्नि विद्यास्थ वाक्य रूप श्रुति को ही आधार बना करके ये अर्थ बता रहे हैं। इसलिए अन्याश्रुति शब्द से लेना जिस प्रश्न निरूपणात्मक श्रुति के आधार पर वेद व्यास जी ने पूर्व देह त्याग पहले और बाद में देहांतर ग्रहण कहा उस श्रुति से अन्य श्रुति अतिरिक्त श्रुति वो है बृहदारण्यक श्रुति संसार का वर्णन करने वाली शारीरक ब्राह्मण की श्रुति। तो अन्या श्रुति क्या कह रही है तो जलुकावत पूर्व देहम न मुंचति यावत न देहांतरम आक्रामति इति दर्शयति। तो अन्या श्रुति बृहदारण्यक श्रुति है वो दर्शयति का कर्ता है। तो बृहदारण्यक श्रुति बता रही है क्या बता रही है तो जलुका दृष्टांत से ये बता रही कि जैसे जलुका अग्रिम तृण को पहले ग्रहण करता है और फिर पूर्व आश्रयभूत तृण को छोड़ता है इस दृष्टांत से बृहदारण्यक श्रुति ये बता रही है जीवात्मा भी पहले भावी शरीर का ग्रहण करता है और फिर अपनी अहंता का आश्रयभूत जो वर्तमान शरीर है उसे छोड़ता है। पहले अपनी अहंता का आलंबन भूत भावी शरीर को पकड़ता है ऐसा बृहदारण्यक श्रुति जो अन्य श्रुति शब्द से ग्राह्य है वो बता रही है। तब तक पूर्व शरीर को नहीं छोड़ता जब तक भावी शरीर पर ठीक से आरूढ़ नहीं होता। भावी शरीर को ठीक ठीक नहीं पकड़ता जब तक तब तक पूर्व शरीर को नहीं छोड़ता ऐसा बृहदारण्यक श्रुति कह रही है। और यहां पर तो पहले बताया गया कि पूर्व शरीर को छोड़ता और बाद में भावी शरीर को पकड़ता है इसलिए दो श्रुतियों का आपस में विरोध प्रतीत हो रहा है। वो श्रुति बताही तद यथा तृण जलायु का इति तो तद यथा तृण जलायु का इत्यादि श्रुति ऐसा बता रही है ये अन्य श्रुति है। अब तत्रापि इत्यादि है समाधान भाष्य तद यथा तृण जलायु का इति यहां तक का तो आक्षेप भाष्य है। अब समाधान भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। समाधान भाष्य की अवतरण टीका को लिखने से पहले टीकाकार जो अन्या श्रुति शब्दित बृहदारण्यक श्रुति बताई है आक्षेपकर्ता ने उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार तद यथा तृण जलायु का इत्यादि श्रुति का ये अर्थ है कि इहैव कर्मायत्त भावि देहम् देवो अहम् इत्यादि भावनया गृहीत्वा पूर्व देहम् त्यजति इति श्रुत्यर्थ। इति श्रुत्यर्थ में श्रुति शब्द का अर्थ है ये अन्या श्रुति आक्षेपकर्ता जिस श्रुति को आधार बना रहा है जिस श्रुति के आश्रय से आक्षेप कर रहा है सूत्रार्थ पर पूर्व पक्षी आक्षेपकर्ता उस श्रुति का अर्थ ये है कि इहैव यानी वर्तमान शरीर में ही वर्तमान शरीर में रहते रहते ही क्या करता है जीव तो कर्मायत्त भावि देहम देवो अहम इत्यादि भावनया गृहीत्वा पूर्व देहम त्यजति ऐसा तद यथा तृण जलायु का इत्यादि श्रुति बता रही है उसका यह अर्थ है। भावी जीवन की शूटिंग यहीं पर हो जाती है वर्तमान शरीर के छूटने से पहले ही वर्तमान शरीर का प्रारब्ध भोग करके जैसे ही समाप्त हुआ तो तुरंत ही शरीर छूटता ऐसा नहीं तो श्रुति कहती है पहले उत्क्रमण होता है, जो ये सब मशीनरी है आपके मशीने उपकरण जिसको कहा जाता है श्रोत्रादि, वे अपने अपने गोलक कर्ण सस्कुल्यादि से निकल करके इन सब उपकरणों का अध्यक्ष जो जीवात्मा है स्वामी, वो जहां रहता है वहां चली जाती है। तो जीवात्मा की उपाधि है मन, तो मन का गोलक है हृदय, तो श्रोत्र कर्ण सस्कुली से उत्क्रमण करके चली जाती है हृदय में। ऐसे वाघ भी चक्षु भी ये इंद्रियों का उत्क्रमण बताया। तस्यास्य पुरुषस्य प्रयत वांग मनसि संपद्यते से, और फिर वो इंद्रियों का उत्क्रमण होने के बाद, उत्क्रमण का अर्थ है मन के अधीन हो जाती है, सब व्यापार करना अपना अपना बंद कर देती है। क्योंकि जिन शब्दादि विषयों का ग्रहण इस वर्तमान शरीर में रह करके करना है और सुखी दुखी होना है, उस सुखी दुखी करने वाला अब कर्म रहा नहीं निमित्त प्रारब्ध, तो निमित्ता पाए नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार शब्दादि विषयों का ग्रहण नहीं होगा प्रारब्ध रूपी निमित्त के अभाव में। तो फिर इंद्रियों का कोई उपयोग नहीं है, तो इंद्रियों को चलाने वाली इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवताओं का अंश भी अपने अपने अंश में मिल जाता है, और इंद्रियां भी अपने ऑफिस से कार्यालय से चली आती हैं अध्यक्ष के पास, मन के पास, और मन फिर सोचता देखता है, भगवान दिखाते हैं उसे कर्म संचित और क्रियमान कर्म को, एक करके कर्म की रील दिखा देता है, और वो देख करके जितनों को याद रखता है, यही एक प्रकार से भावी शरीर की शूटिंग करना है, जितने याद रखे वो भावी शरीर का प्रारब्ध बन गए कर्म, बाकी संचित हो जाता है। और फिर एक वासनाओं की रील देखता है, जिन्हें स्वभाव कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है, वे सुप्त संस्कार और नए इस जन्म में अर्जित संस्कारों को भी एक करके भगवान संस्कारों को दिखाते हैं, और जितने संस्कार उस समय याद रखता है उतने हो जाते हैं भावी शरीर का स्वभाव, बाकी सुप्त वासनाएं बन जाती हैं। और फिर मन का कार्य संपन्न हुआ तो मन प्राण में चला जाता है, कहा मन प्राण और प्राण तेजसी, तो तेज है यही भूत सूक्ष्म, प्राण तो अध्यक्ष में चला जाता कहा जाता है, सो अध्यक्ष है, और अध्यक्ष है जीव, और जीव चला जाता है फिर भूत सूक्ष्म में, भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होता है, जो संपरिसक्त कहा जा रहा है यहां पर। पंचाग्नि विद्या में आपह शब्द से जिनको कहा गया है उन्हीं को छांदोग्य में प्राण तेजसी में तेज शब्द से कहा जा रहा है भूत सूक्ष्मों को, भावी शरीर के बीज वो अभी सामान्य रूप में है, और फिर वो तेज यानी जिसमें जीवात्मा कर्म और चिंतन पूर्व संस्कार और इंद्रिया मन प्राण सहित जिस भूत सूक्ष्म में आश्रित हुआ है, भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित हुआ है, युक्त हुआ है जिन भूत सूक्ष्मों के, वह भूत सूक्ष्म तेज परश्याम देवतायाम के अनुसार पर देवता शब्दित परमेश्वर के अधीन होता है। परमेश्वर के अधीन होता है उस समय तक जीवात्मा की जो अहंता है उसका आलंबन वर्तमान शरीर कार्यक्रम संघाती रहता है। अभी तक आलंबन जो है अहंता का वर्तमान कार्यक्रम संघाती है सुप्त रूप में संस्कार रूप से, मैं के रूप में संस्कार रूप से उसने वर्तमान शरीर को ही पकड़ा हुआ है, जैसे सुसुप्ति अवस्था में होता है ऐसा वो संस्कार उसका मैं के रूप में इसी कार्यक्रम संघात का, और वो भूत सूक्ष्म को फिर भगवान देखते हैं कि इस जीवात्मा ने कौन से कर्म याद रखे हैं, भावी शरीर का प्रारब्ध कौन सा बनाया है, कौन सी वासनाएं हैं, वो वासनाएं ठीक से जिस कार्यक्रम संघात में शरीर में प्रवर्तक बन सके और भावी शरीर का ठीक से भावी प्रारब्ध का भोग जिस 84 लाख प्रकार के शरीरों में से शरीर से हो सके, ऐसा जो शरीर है उस शरीर के रूप में परिणत होने की अपने संकल्प से भगवान उस सामान्य भूत सूक्ष्म में शक्ति डाल देता है। अभी तक उस भूत सूक्ष्म में भावी शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति नहीं है, ईश्वर संकल्प करते हैं उस समय, उसका याद रखा हुआ कर्म और वासनाएं देख करके, और जैसे ही फिर वो भूत सूक्ष्म में भावी शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति संकल्प से ईश्वर ने डाल दी, संकल्प कर दिया कि ये भूत सूक्ष्म इस शरीर के रूप में परिणत हो जा, इंद्र शरीर के रूप में, अग्नि शरीर के रूप में या चंद्र शरीर के रूप में, तो वहां पर कहा गया बृहदारण्यक उपनिषद में कि ये जीवात्मा मरने वाला फिर एक बार प्रकट हो जाता है, चेतना उसको फिर आ जाती है, अभी तक तो बिल्कुल निश्चेष्ट जैसा पड़ा हुआ था, तो फिर उसकी बुद्धि जो है अभिव्यक्त होती है, और जैसे ही अहंता अभिव्यक्त होगी तो ईश्वर ने इस भूत सूक्ष्म को जिस भावी शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति से युक्त कर दिया है उसे वही भावी शरीर दिखता है। ये ईश्वर ने संकल्प ईश्वर संकल्प करते उसके पश्चात, उसे पहले नहीं दिखता, और वो भावी शरीर दिखा तो जैसे स्वप्न में यहां पर वासना में स्वप्न में कल्पित शरीर को मैं के रूप में पकड़ता है, जागृत शरीर को छोड़ता है, ऐसे जलायु का दृष्टांत से कहा जा रहा है कि ईश्वर के द्वारा संकल्पित जो भावी शरीर है उस भावी शरीर को यहीं पर वो अपनी अहंता के आलम्बन के रूप में भावना से पकड़ता है, भावना है वासना संस्कार, मैं के रूप में पकड़ लिया, देवो अहम इंद्रो अहम इस रूप में पकड़ लिया इष्टापूर्तकारी ने। पापी होगा तो कीड़ा मकोड़ा आदि शरीर को पकड़ेगा जिसको वो बनना है, भविष्य में इस शरीर को छोड़ने के बाद जो बनना है वही शरीर, उसी शरीर के रूप में यह भूत सूक्ष्म परिणत हो जाए ऐसा ईश्वर संकल्प करते हैं, इतने मात्र से कर्मफल विधाता माना जाता है ईश्वर को, और वो भावी शरीर भावना से पकड़ लिया ऐसा तृण जलायु का दृष्टांत से बृहदारण्यक श्रुति बता रही है, अन्य श्रुति बता रही है, ये अर्थ यहाँ पर टीकाकार ने बताया। सभी में नहीं है, हाँ तो वो भावी शरीर वही मनुष्य का ही पकड़ेगा जिसको मनुष्य बनना है, हाँ यानी वो जो अनुशय जैसा रहेगा, हाँ वो बृहदारण्यक में कहा है ना कि स्वर्ग से आने वाले सानुशय आते हैं और उसमें से अनुशय यानी भावी प्रारब्ध मनुष्य बनने का है, मनुष्यों में भी त्रैवर्णिक बनने का है तो उस शरीर को पकड़ लेते हैं, नहीं तो चांडाल होवा कीटो होवा हाँ। वो बेहोश है, हाँ वहां फिर शरीर जहां शरीर बनने की प्रक्रिया शुरू होगी गर्भ में, और तत्तद गोलक शुरू होंगे बनना, तो फिर मन का गोलक हृदय बनना शुरू होगा तो वहां फिर संज्ञान शुरू होगा। हाँ, अभिव्यक्त वो हो वहां होगा। ऐसे कहीं पहले कैमरे में चित्र खींच लिए जाते थे तो ऐसे ही आ जाते थे, फिर उसको धो करके साफ सुथरा करते हैं तब स्पष्ट रूप से चित्र दिखता है ना, तो खाली एक एक्सरे का जैसे लेते हैं ऐसे ही दिखता है ना, ऐसे धुली धुली सी फिल्म रहती है, लेकिन वो स्पष्ट बन जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं उसके बाद, और बीच वाली यात्रा में उसकी अहंता सुप्त रूप में उसी को ग्रहण करके रहती है, जैसे सोते हुए व्यक्ति की रहती है ऐसी। लेकिन जब जगेगा इस प्रक्रिया के माध्यम से तो वहीं जगेगा, उसका भावी प्रारब्ध जहां पर वो पहुंचाने वाला है, जहां भोगना है उसको, उसी शरीर में उसे चेतना आएगी। उसके बीच में तो ऐसा ही रहता है बेहोश है? देख करके भावना से मैं के रूप में पकड़ लिया, फिर अपना निश्चेष्ट हो गया, उसी को हृदयाग्र प्रद्योतन कहा गया। हृदयाग्र प्रद्योतन कहते हैं बृहदारण्यक में। और ये जलायु का दृष्टांत से बृहदारण्यक श्रुति उस हृदयाग्र प्रद्योतन को बता रही है कि इसमें से अहंता का व्यावर्तन तब करता है जब पहले भावना से यानी वासना से भावी शरीर को मैं के रूप में अपनी अहंता का आलंबन बनाता है। ऐसा तो इस तृण जलायु का दृष्टांत को बताने वाली श्रुति का अर्थ है। ये टीकाकार ने कहा इहैव यानी इसी शरीर में अंतिम समय में कर्मायत्त जो भावी शरीर है, जो कर्म से लेना कर्म की रील देखने के बाद में जो याद में रखे हुए कर्म है भावी शरीर के प्रारब्ध, और उस कर्म के अधीन जो भावी शरीर है, उस कर्म का फल भोगने के लिए प्राप्त होने वाला शरीर, वो है कर्मायत्त भावी देह। और उसको इहैव भावनया गृहीत्वा, ऐसा अन्वय करना, यहीं पर भावना से यानी वासना से गृहित करके। कैसे? तो इष्टापूर्त कार्य है यदि तो देव शरीर मिलना है उसको मनुष्य शरीर छोड़ करके, तो भावना से कैसे पकड़ता है? तो देवो अहम, ईश्वर उसके भूत सूक्ष्म में देवता के शरीर के रूप में परिणत होने का सामर्थ्य प्रदान करेंगे, तो उसे वो भावी शरीर दिखेगा जैसे स्वप्न दृष्टा को दिखता है, और उसी शरीर को मैं देव हूं इस रूप में अपनी अहंता का आलंबन बनाएगा। तो आगे वाला तृण पकड़ लिया एक प्रकार से, तब इस शरीर से सारी अहंता को समेट लेगा। तब तक इसी शरीर में रहता है, और पकड़ ली इस शरीर से व्यावर्तन होगा तो फिर यहां तक तो माना जाता है उत्क्रमण, फिर गति होनी है। तो हृदयाग्र प्रद्योतन होते ही इसको जाना है दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग लोक में, तो स्वर्ग लोक पहुंचाने वाली जो हृदय की संबंधी 101 नाड़ियां हैं उसमें से वो नाड़ी खुल जाएगी। मार्ग बैरिकेटिंग है, वो उठा लेगी देवता वहां से ईश्वर के निर्देश से, और फिर उस नाड़ी से निर्गमन होगा और बाहर धूमम अभिसंपद्यते, तो धूम अभिमानी जो देवता है वो रहेगी। फिर वहां से जो है वो कृष्ण पक्षाभिमानी देवता, कृष्ण पक्षाभिमानी से दक्षिणायन अभिमानी देवता, ये सब जो बताया है दक्षिणायन मार्ग वो हो जाएगा प्राप्त। ये इस श्रुति का अर्थ है। ये कहा कि इहैव कर्मायत्त भावी देहम देवो अहम इत्यादि भावनया गृहीत्वा पूर्व देहम त्यजति इति श्रुत्यर्थ। अतो न विरोध इति समाधत्ते। इसलिए बृहदारण्यक श्रुति और छांदोग्य श्रुति पंचाग्नि विद्या वाली प्रश्न निरूपणात्मिका, इनका आपस में कोई विरोध नहीं है। यह श्रुति ये नहीं कह रही है कि यानी तृण जलायु का बृहदारण्यक श्रुति कि भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित नहीं होता है, ऐसा नहीं कह रही है। भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित रहते हुए ही सूक्ष्म जो भावना से बना हुआ शरीर है उसको पकड़ता है, ये कह रही है। और ये जो कह रही है वो भोगायतन प्रारब्ध का भोग ठीक ठीक से जिसमें हो सके ऐसा नाम रूप से अभिव्यक्त शरीर वो तो होना है वहां पर स्वर्ग लोक में। तो देहांतर की प्राप्ति के लिए जाता है का अर्थ अभिव्यक्त नाम रूप वाला जो देहांतर है भावी शरीर है उसकी प्राप्ति के लिए जाता है, उसकी प्राप्ति वहीं होगी। और जैसे वर्तमान शरीर नाम रूप से अभिव्यक्त है, इस नाम रूप से अभिव्यक्त वर्तमान शरीर को छोड़ करके वासना से जिस शरीर को पकड़ा है उस शरीर के नाम रूप की अभिव्यक्ति जहां होनी है वहां जाता है। और जाता है तो उस नाम रूप से अभिव्यक्त होने वाला जो भावी शरीर है उस भावी शरीर के बीज से युक्त होकर के जाता है, ऐसा सूत्र बता रहा है। इसलिए दोनों श्रुतियों में आपस में कोई विरोध नहीं है, ऐसा तत्रापि इत्यादि समाधान भाष्य से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। ये कहते हैं कि तत्रापि अपरिवेष्टितस्यैव जीवस्य कर्मोपस्थापित प्रतिपत्तव्य देह विषय भावना दीर्घी भाव मात्रम जलुकया उपमीयते इति अविरोध। तो तत्रापि अपरिवेष्टितस्यैव जीवस्य कर्मोपस्थापित, तो अपरिवेष्टित यानी भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित जो जीव है, तत्रापि शब्द से लेना वो बृहदारण्यक श्रुति के प्रकरण में भी संसार के प्रकरण में भी जलायु का दृष्टांत से ये बात बताई जा रही है कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित जो जीव है वह भावना से भावी शरीर को अपनी अहंता का आलंबन बनाता है। भावना दीर्घी भाव करता है का मतलब है भावी शरीर को अपनी भावना का विषय बनाता है, अपनी अहंता का आलंबन बनाता है। इतना मात्र जलायु का दृष्टांत से बृहदारण्यक श्रुति कह रही है। और जिस भावी शरीर को वो वासना से पकड़ रहा है वह भावी शरीर अभी भोग योग्य नहीं है, भोगायतन नहीं है, नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं हुआ है, केवल उस रूप से परिणत होने की उसी रूप से अभिव्यक्त होने की शक्ति से संपन्न हुआ है, वो ईश्वर के संकल्प से उसको दिखता है सूक्ष्म रूप से। इतना मात्र कहा जा रहा है, इसलिए कहते हैं कर्म उपस्थापित जो प्रतिपत्तव्य देह है, कर्म उपस्थापित यानी भावी जीवन के प्रारब्ध के द्वारा उपस्थित किया गया जो शरीर है वो कौन करेगा, ईश्वर करेगा, संकल्प से भूत सूक्ष्म में वैसी शक्ति डालेगा। तो ईश्वर ऐसा ही संकल्प क्यों करता है किसी के भूत सूक्ष्म को देवता के शरीर के रूप में परिणत होने का, किसी के भूत सूक्ष्म को कुत्ते के रूप में परिणत होने का, किसी के मच्छर के, ऐसा विपरीत विपरीत क्यों करता है, राग द्वेष ग्रस्त है। तो कहा नहीं, वो कर्म उपस्थापित, तो वो जो भावी प्रारब्ध बनाने की बनने चुनने के लिए तो ईश्वर ने स्वतंत्रता दे दी थी कर्म की रील दिखाते समय, लेकिन याद रखने वाला ही याद उसी को रखेगा, जिसको पाप का ही फल भोगना है जीवन भर याद रहता है पाप, दूसरे को भले ही ना कहे मन ही मन याद रखता रहता है। अंतिम समय में जिसको बार बार जीवन में सदा तत् भाव भावित न्याय के अनुसार जिसको याद हमेशा करता रहेगा वही मृत्यु के समय ज्यादा याद आएगा। जिसको पाप कर्म ही याद आएगा उसको जो है फिर शुक्रादि का ही जन्म होना है तो ईश्वर फिर उस योनि में भोगने योग्य प्रारब्ध इसी जीव ने बनाया उसी को याद रखा तो वैसा संकल्प करते हैं। इसलिए भावी ये कह रहे हैं कि कर्म उपस्थापित प्रतिपत्तव्य देह, तो भावी प्रारब्ध से उपस्थापित किया गया जो भावी शरीर है, प्रतिपत्तव्य देह का अर्थ है भावी शरीर, और उस देह विषयक जो भावना है उसका दीर्घी भाव मात्र, दीर्घी भाव का अर्थ है अहंता का आलंबन उसको बनाना, बस अहम देवोस्मि ऐसी अहंता बनना, इतना मात्र जलुकया उपमीयते, जलु का दृष्टांत से बताया जा रहा इति अविरोध। भावना दीर्घी भाव का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, भावनाया दीर्घी भावो यानी भावी देह विषयत्वम देवो अहम इत्याकारक, भावी देह विषयत्व ही भावना का दीर्घी भाव है, इतना मात्र तृण जलायु का श्रुति बता रही है। एवं श्रुत्युक्ते इत्यादि की चर्चा हम लोग कल करेंगे, अभी थोड़ा एक जगह जाना है हमको, कल अनध्याय है अष्टमी है तो परसों आगे की चर्चा करेंगे।